kärliga som jag mött långt i försvunna tider. Nu är det kvälldags och trött min ungdom till vila skrider. Irrblås som världen har tänt slockna så lätt i världen. Kärliga, mycket har hänt sedan vi skildes på färden. Vilsam är vägen som går fram genom mörka länder. Kärliga, kärliga, når jag aldrig mer dina händer. Tag mina händer och led mig in i ditt ljusa rike. Kärliga, giv mig din fred.